kamisinga moto na tango moko na la mukina tongo na lelino leki oso kisinga motema e ewi lipo se bonga kio la kelanga na motindo tovandi ami soki mafanga to bongisa solo e ti mana bonelio na koko kate gaine nani na ingela na motema na yo to papo pele selino palioko ena sekri nani wa ya pomoi solo e ti mana bonelio na koko kate gaine nani na ingela na motema na yo to papo pele selino palioko ena sekri nani wa ya pomoi. Solo e mi bana bonelio na koko kate kaine nani na ingela na monte bana yo no papo pele seri no palioko nena sekwi nani wa ya pomo oka. Solo na capelli o yangai pomoi, wali koloza bakoni mangai awa na koloba, mokilewa na se ekoleka, se ekoleka, kasi bolingo ya kana yo ekomata, se ekomata, tina zambe. Solo na boneli yo mingi vwema, solo moli okopo mangai pamba, sima soki ngana limwe okolela sekolela okoloka komona ngai okokanisa sekokanisa ngana keye solo na kabeli yo ya ngai pomoi olikolo nzamba kondima ngai awa na koloba mokilewa na se ekoleka sekoleka kasi bolingo ya ngana yo ekomata sekomata tina nzambe. Alelia.